tret de gràcia. Opinió. El món sencer respira més tranquil després de la derrota electoral de l'oligarca Mitt Romney, també conegut com l'Artur Mas Mormó. Mentre que l'imperi yanqui està en hores baixes, l'imperi espanyol torna al segle XVII de la mà d'un ministre ranci feixistoide al que li surten els enemics com a bolets cada cop que vomita una declaració. Si els porcs volessin, el Congrés seria un aeroport, però ens costaria de trobar-hi un exemplar a l'alçada del personatge que es mereix, i ben merescut, el tret de gràcia d'aquesta setmana. Ell és el paladí de l'Opus, l'home amb nom de rot, José Ignacio Wert. Veiem algunes de les seves perles. Wert ha reconegut aquest dimecres que la intenció del govern és espanyolitzar els alumnes catalans. Wert assenyala que el 15M té un puntet soviètic i amaga una condició profundament reaccionària. Wert defensa les subvencions a l'educació segregada per sexes. Wert donarà més diners al toreig per ser un bé cultural i un ingredient de la marca Espanya. Lamentable, patètic, però què me'n dieu? No us fa nostàlgia? No us recorda aquell inspector d'Hisenda baixet i amb bigoti que va omplir milions de vinyetes durant 8 anys? Per això, aquest programa hem decidit fer un homenatge a l'ésser que va despertar la consciència revolucionària de tota la nostra generació. Una revival compilation que us transportarà als temps del Pilotasso, del Prestige, de les Azores. Ell era l'emperador del perejil, la puteta d'en George Bush, l'únic, l'inigualable. No la vida del món, sinó la pèl del sol. L'entelament del món a lo valla des món. Vaya sé, senyor Montano. Hemos dedicado tiempo ayer, si no, y esta mañana, a trabajar en ello exactamente. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquila, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás. España va bien. Let's go back no less than 1,300 years. Really, thank you. When Spain recently invaded by the Moors. I fins aquí el tret de gràcia. Us convidem una vegada més a participar a la vaga del dimecres 14. Vaga, que qui no la fa, la paga. I que no us espanti el mal temps, que si fa fred, ja encendrem la rosa de foc. I vinga, salut, que encara no està tot perdut.